بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حجة الله تعالى على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب كم بين الأذان والإقامة د اذان او د اقامت په منځ کې څومره فاصله وي او څومره وخت لري خدل دي نو په منټونو او غنټو سره د دې څه تحدید نشته چې څومره وخت به څوک لري دي مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې ذکر کی چې د هر اذان او د اقامت په منځ کې موز ده او بعض روایتو کې راغلي چې دوه رکعات دي بعضی که مطلقاً راغلی ده هر اذان او اقامت په منځ کې موز ده او بعضی که دی دو رکعتا نو کم از کم چه ده دو رکعت و عمر فاصله خو ده هر اذان او اقامت په منځ کې وي یا دومره اندازه وي چه خلق موز لذان برابر کی کسوک او دسماته کوي او بیا او دس تیاره یو ده کم منزون و نمخ که چه سنن دی چه غفه که کوله شي وبه قال حدثنا إسحاق الواسطي وقال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائلي فمن دو أذانوك مزده فمن دهر دو أذانوك یو اذان نه مراد عام اذان دي چې بانګ ورلوي او د دویم نه مراد اقامت دي تقریبا د لم اذان ویل شوی اقامت باندې اطلاق د اذان کیږي نو څنګه جواب چې د اذان دي دغه شانت جواب د اقامت هم د کړي لم اذان ویل شوی درې پیری نبی علیہ السلام دا ویلی چې بین کل اذانین صلاتن فهر من د دو اذانونو کې اسمز ده لمن شاء پدریم زلبانی ویلی چې د چا خوخه شي رستو بدا روایت راشی پاگی که بدا ذکر کئی کراہیتا این یستخذها الناس سنتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی و جنویلیو چی خلق لازم و ضروری و نگرنی دا مطلب نجی کنی سنت و نگرنی دری پیری جدا اللہ پی غبر دی وشی حکم کئیو لیغا سنت نی او پدرہ امزال ماندیوی چی خلق تی سنت دونی کی مطلب دا چی خلق لازم و واجب و نگرنی نو ذکر لی من شاء اویلیو چی دا چاخ و خشی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه يكلش بمؤذن أذانه نؤبدر دلس كسان دمر قرد النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواريا اذانونه بیروان د کول هغه پیلر وستنو لا حتا یخرج النبی صلی الله علیه وسلم وهم كذلك تر دې چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مذکور نماز د پاره وروته او دوی په دې حالت کې یو یصلون رکعتین قبل المغرب دو رکعت نفل به کول د ماخام نمخې ولم یکن بین الاذان والاقامه شیء د اذان او د اقامت په منځ کې څه شی نه مطلب دا دی وی مبالغه ویلې دي چه ده ده پا منز که ده ده دو رکاتو نا علاوه بل سنوه دمره لگ وقتو چه صرف ده دو رکات تکیگی ده کم وقت یاده ده ما خام ده ما خام نمخ که دو رکات کول ده ما خام ده اذان او ده اقامت پا منز که ده سه حکم نه پده که ده اهل علم دره قوال دی رومنه قول ده استحباب نه چه ده ما خام ده اذان او ده اقامت پا منز که دو رکات نفل کول ده مستحب دی دا مذهب ده د امام شافعی او د اصحاب الظواهر او اصحاب الحديث دې حدیث توجنه کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کو دارنګ په باب کې ذکر کړي چې بین کل اذانین صلات د هر اذان او د اقامت په منځ کې موز ده او رسول فی مصنف رحمت الله علیه په ابواب التتوع کې مستقل ترجمه الباب قائم کی په دې باندې چې باب الصلاه قبل المغرب باب دې په بیان د دې کې چې د ماخام نمخ کې دوه رکعات نفل کو دوه حدیثونه په کې ذکر کیږي چې صحابه کرامو په دې اوقاتو کې په دې وخت کې دوه رکعات کول او ذکر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام حکم کړه ال تبر روایت راشی صلوا قبل المغرب تاسو د ماخام نمخ کی مسکوي او د ګنو صحابه کرامو نن نقل دي چې غیب په دې وخت کې مسکونو لکه امام عبد الرزاق رحمت الله علیه دارنګ امام بهقی رحمت الله علیه په سنن الکبیر کې عبد الرزاق په مصنف کې ذکر کړی دي د آثار عبد الرحمن ابن عوف ابی ابن کعب ابو امامه وغيرها رضی الله تعالی عنهم اجمعین غیب د ماخامنه مخکې د برکات تقول دی وجنه امام احمد رحمت الله علیه وی ما اکثر ما جاء فيه من الحديث څومره ډېر روایت په دې باب کې راغلي چې د ماخام د اذان نفس د فرض مخکې د برکات نه حل کول او دویم مذهب پدې کې ده د جواز چې مستحب ورلنه وي صرف جائز قدر لري چې دوه رکعات او دا مذهب ده د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیکم چې مشهور مذهب دی یو قول دا چې مستحب ورلوي دی او دا چې جائز دی ځکه حدیث د صحیح مسلم کې راغلی انس رضی الله عنه وی چې كنا نصليهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مونگ با دا دو رکات دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی قولنو نصر رضی اللہ عنہو لوو لشول اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاحو ما نبی علیہ السلام دا دو رکات کریب دا ما حام نمخ کی نو نصر رضی اللہ عنہو جواب ورکو کان یرانا نصلیهما فلم یأمرنا ولم ینہنا نبی علیہ السلام با مونگ کرتو چی دا دو رکات با مقول نو نبی مونگ لحکم کولو نبی منی کولو نو دا حنابلہ پا دلیل کی پیش کی چی بس جائز قدر لدی مستحب ننی لیکن نبی علیہ السلام صحابہ کتلی نیم نکڑی یونی ورل امر او حکم کرده او یو روایت کرا غلی امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ پس ایکی ذکر کرده چی نبی علیہ السلام دا دو رکات کری فاغ روایت ثابت ننے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کتلی دی منکڑی ننی متقریر دا نبی علیہ السلام پر موجود دیکھو پخپلے ننی کری او د دې روایت د عموم نه معلومیږي چې حکم هم کړل دی نه کل اذانین صلات ته هر اذان او اقامت په منځ کې موز ده او امر هم پر هغه رسول بر روایت ذکر کې صلوا قبل المغرب رسول ویلي دي لمن شاء د چا چې خوښ شي دریم قول پر مسله کې د کراهت ته احناف او مالکیه دې دوه رکعات له مکروه وي کوم چې نه ماخام نه مخېږي ذکر وی روایت د سنن ابي داود کی راغلی امام ابو داود رحمت الله علیه په اسناد حسن سره حدیث ذکر کړی امام طاووس وی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د ما خام د موزنا مخکې د دوه رکعات نفل بارکه تپوس شو نو هو ما رايت احدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما د نبی رسول الله په زمانه کې ما څوک نه کتري چې غیب وکول دا اثر د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کچر ته ثابت شي لکه ظاهری اسناد سره دا حسن نه ظاهری اسناد تقاضا دا کوي چې حدیث ثابت اثر د عبد الله ابن عمر صاحب چې ما د نبی اسلام په زمانه کې سوګنې کتلې چې کول به نو د دې نه کراهت کول ثابت دي د نبی کتلې او اهل علم قاعده ذکر کوي چې المثبت مقدم علی النافی مثبت مقدم وی په نافی انس رضی اللہ عنہ وی کی صحابہ اکرام ما کتلیو کی اذان بدا ما خاموشو یبتدرون السواری حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهم کذالک یصلون رکعتین قبل المغرب تو انس رضی اللہ عنہ لیدلی او ابن عمر صاحب وی مان دیدلی ابن عمر صاحب دخلو لیدو خبر کئی چی نمی دیدلی دا نوی چی ناموز یا جائز دے یا ناجائز دے او بلدہ قائدہ دا کہ من حفظہ فهو حجة على من لم يحفظ چاچی او خبر یادکا نزل خبر حجت ته دلیل لپاره چا چې نبی یادکړي ابن عمر رضی الله عنهما د خپل دې خبره کوي او انس رضی الله عنه کتلې دي بل نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړ صلو قبل المغرب غیر سر بسګه ما بین کل اذانین صلاه سر بسګه چې صرف اثر د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه راغسته چې ما رايت احدا على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم يصليهما او بل په دلیل کې د عقلي وجه پیش کړي چې په دې سره په مغرب کې تاخير راځي او احادیث روایتونه دا خبره ثابت ده د ماخام مز په تلوار سره په کار د هغې کې تعجیل د نو دوه کاته چې کوي پرې کې تاخیر را ځي نو دا جون کې سبب دی د تاخیر د مغرب دپاره نو ځکه مصروف دي په دوه کاتو باندې بس تاخیر را ځي زیات نه زیات دوه منټه د پو لږي که نه او زمونږ د خلکو غونې چې سوو کوي بیا خو یو منټ هم نه لږي او دریم په دلیل کې دا پیش کوي احناف او مالکیه چې امام دارقطنی په سنن کې دا روایت ذکر کړی چې عند کل اذانین رکعتین ما خل المغرب د هر اذان او اقامت په منځ کې دوه رکعاته مونږ ته علاوه د مغرب نه خو دغه حدیث ضعیف دی ثابت نه دی هغې په سند کې حیان ابن عبید الله یو راوی راغلی چې بعض نقاد او اهل علم په هغه کې کلام کړی دی بل فرض تقدیر که چرته هغه صدوق شو نو امام بیهقی رحمت الله علیه په معرفت السنن والآثار کې وی چې دغه روایت په سند او متن کې دغه حیان ابن عبید الله البصری دی غلط شوی دی خطا شوی دی د دې وجې نه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی چې دغه روایت شاذ دی کوم کې چې دا ذکر راغلی ما خل المغرب د هر اذان او اقامت په منځ کې دوه رکعاته مونږ د علاوه د مغرب نه دغه روایت نه ثابت دا کومه استثناء چې راغلی ما خل المغرب د دې وجې نه په دې مسله کې راجح او غوره قول دا اول دی چې دا دوه رکعاته مستحب دي کوم چې اهل حق او اهل انصاف دي علماء احناف کې هغه د دې جواز قائل دي بعض د استحباب بعض د جواز مفتی تقی عثمانی حفظه الله انعام الباری کی وی کم د بخاری شرح ہے سیدھا وی لیکن صحیح اور انصاف کی بات یہ ہے کہ رکعتین قبل المغرب کی کراہت پر کوئی دلیل نہیں اور جواز کے دلائل بہت سارے ہیں انصاف خبر وی دادا کہ رکعتین قبل المغرب دلی پر کراہت بانی اس سے صحیح دلیل نشتا او پر جواز بانی گن دلائل راغلی علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ موئی رکعتین قبل المغرب د دې په کراهت باندې څه دلیل نشته دا جایز دی او شان ورشا کشمیر رحمۃ اللہ علیہ قول پکې مسترد دی تم چې ترمذی شرح د نو پاغه کې دا وایي چې دا جایز دی او د بخاری شرح د فیض الباری نو پاغه کې کراهت طرف له اعلان کړی دی نو قول پکې متردد او مسترد نه بہرحال راج خبره په اعتبار د دلایل سره په اعتبار د حجج سره دا ده چې دا دوه رکعات سن مستحب دي استحباب چې بدینه ثابتي کې صلو قبل المغرب ما بین کل اذانین صلاه او صحابه کرام بدیل روان دي کې دل برکات به کول نور استحباب پر ثابتيږي وقال عثمان بن جبل و ابو داود عن شعبه لم يكن بينهما الا قليل د دې ماخام د اذان او د اقامت منځ کې بلغونت وخت مخکې انس رضی الله عنه ولم يكن بين الاذان والاقامه شيء مداغي وضاحت کې چې لم يكن بينهما الا قليل د دې په منځ کې بلغونت فاصله وړر اوږته منو دبر اندازه کې به چې دوه رکعات دي پکې کیږي باب من انتظر الاقامه سبب د بیان دا چې هغه د اقامت انتظار کوي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاه الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاه الفجر عائشه رضي الله عنها وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى فلتي وتشفوا مؤذن او بانگ ویونکے بالاولاد اول اذاننا دا اول اذان دی لفر اعتبار دا اقامت سروی دی اقامت دا اذان ثانی وی نداغین مخی چکم اذان کی گی غیل سوی اولا رنبن اذان من صلاة الفجر دا سار دا مزد پارا اکلا با مؤذن دا سار دا مزد پارا چی اولن اذان کی دا اولنی اذان مطلب تا چی بانگ وی سدین بفارق شو چپ شو نبی الاسلام بودریدو فرکع رکعتین خفیفتین نو دو مختصر رکعتنو بیوکل لسار دا سنت قبل صلاة الفجر مخد فرض دا سارنا بعد ان يستبین الفجر پس دلینا جسار براخت لیو صبح صادق براخت لیو ثم اضطجع على شقه الايمن بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډډو لګولا په خې طرح باندې لګ بفرې وته دا موضع ترجمه ده باب من انتظر الاقامه چې څوک د اقامت انتظار کوي نبی اسلام په سنت وکړ بیا به د اقامت په انتظار باندې لګ اړه لګولو او آرام به کولو حتا یاتیه المؤذن للاقامه تر دې چې مؤذن به ورلراغه د اقامت د پاره چې د موضوع خاطر نبی اسلام مرافاس د موضوع د براغه باب بین کل اذان للصلاه لمن شاء دا باب د بیان د دې کې چې د هر اذان او اقامت په منځ کې موضوع هو چې د شاه خو خشي ورما سوتن علاوه چې صبر منځونه دي تاریخ او احادیث کې صراحتا راغلي چې راغی نه مخکې موشته د سار راغی نه مخکې دوه رکعات سنت دي د ماسپخین راغی نه مخکې څلور رکعات دي باز روایت کې دوه رکعات راغلي لکه رسو براشي دوه خبره سنت دي چې څلور رکعات چاو کل دوه رکعات یو کل او د مازیګر راغی نه مخکې څلور رکعات دي داوی بارکیم امام بخاری خو روایت نه ذکر کړ خو د مسلې وضاحت برازي چې څلور رکعات د مازیګر نه مخکې وکړ او په منځ کې سلام نی پاغي کې تفصیل لږ سلام نه مراد څه دي منځ کې د دوی اوله قاعده نی یا کعام سلام نی په یو سلام باندې نو د جنت له الله وردن کې د اجر ذکر راځي د ماخام نه مخکې ذکر شول چې صحابه کرامو بکول ما سوتن بارک ذکر نه راغله خو دې عمومي روایت نه اهل علم وایي استحباب ثابتی کی چې بین کل اذانین صلاتن هر اذان او اقامت په منځ کې مونږه او دوه رکعات لري نو بل کم خلک چې دی له بدعت او اجدین مخکي نوافل نشته او څوک کوي نو دا بدعت دی دا داغي په جهل باندې بنا ده خبره بین کل اذانین صلاتن لمن شاء دې عموم نه معلوميږي استحباب د مسوتن نماز مخکي معلوميږي وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريده عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه ظهر دو اذانن فمن في مزدد وظهر دو اذانن فمن في مزدد ثم قال في الثالثه فدرب ذلباني ويني لمن شاء فچاچ خوخشی رست وراشی کراهیت ان يتخذها الناس سنه چ خلک غره لازمونه ګرځید دی یری د وجه نه وي په دې کې نفي د استحباب نه چې لمن شاء وي زه کله ممکن نه چې رسول الله عليه الصلاه والسلام دغه حکم کوي چې غره مستحب ني بلکې دا د هغه قوي دلایل نه دی په استحباب د سو صلات بین کل اذانین تر دې پورې چې ما خام پاګه کې مستحب باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد باب د په بیان دا چې شغوی دي چې په سفر کې با یو مؤذن وي هغه اذان کوي فرض امام بخاری رحمت الله علیه فری ترجمه الباب سره دا ده چې ګور سفر او هزار کې سفرق نشته دواړو کې به مؤذن دواړو کې به یو مؤذن اذان کوي عبد الرزاق رحمت الله علیه په مصنف کې اثر عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ذکر کړ چې کان یؤذن للصبح فی السفر اذانین د سار د پاره په سفر کې دوه اذانونه کول نو مصنف رحمت الله علیه ویلی یؤذن فی السفر مؤذن واحد په سفر کې به یو مؤذن وي مفهوم مخالف دا دی په حضر کې ضرورت وي نو بیا دوه مؤذنین د دوه سیوا مؤذنین په حالت حضر کې اذان کولې شي مثال په تور یو لوی کله دی غټه محله ده او د یو اذان اواز ټول محلې له نه رسی خلکو له وخت پته نه لګي نو بیا د یو په ځای باندې دوه کې د دوه په ځای درې چې څومره ضرورت وي دا د دې مفهوم مخالف شو چې په سفر کې هو یو مؤذن وي خو په حضر کې بنا بر ضرورت دیو نسی واکی دیم شی نو گرم موزینین اذان بیا کول شی او هر چی اذان جماعی دی چی غیل اذان اجتماعی موی او بعض اهل علم داغینم ذکر کرے اذان الحوق یا اذان سلطانی ورلوی چی غد جماعت بو او داغی بسلور و طرفونو لمناره وی فهر منارک بیو مؤذنو پا خواهو پلو سپکرو باندنو وزانو ناغی لبختل نو اجتماعي تور باندې به اذان کولو یوی مناری والا به الله اکبر الله اکبر بیا به بلی مناری والا وی الله اکبر الله اکبر بیا به بلی مناری والا وی بیا بلی مناری والا چې تکبیر نه بخارس فل بیا به وی الله اکبر بیا به تکبیر تا وشو بیا به اشهد ان لا اله الا الله یوی مناری والا نو بلی والا به اشهد ان لا اله الا الله دا شادرې می وصلور می والا نو دی له به اذان اجتماعي وی تعبیر تر اهل علم کوي په کتابونو کې اذان سلطانیه اذان الحوق نو دا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړی دا رنګ نور اهل علم چې دا بدعت ته هشام ابن عبد الملک په خلافت کې شروع شو دا یو نو وکاله غي شروع کو چې اجتماعي اذان وکیدو د جمعات په سلور واره غوښتنو کې ترغیب پر دا عمل بیا روانو را روانو دا خلافت اموینا ابتداء په وخت کې شو احداث ترجیح دې زمانه پوری 1400 هجری پوری تقریبا په دې عملو کې د لسپیکر نه وروت لسپیکر تر اوسه دا قصه بیا ختم شو دا عربو مشهور عالم استاد المشایخ بکر ابو زید رحمت الله علیه په علماء کبار او وصفات شوی بهترین تصنیفات کړي په علم حدیث کې او خاص کر شیخ الاسلام ابن تیمیه او خصوصا علامه ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ د کتابونو او داغه علوم بالکل متخصص ده کلام فیجنی دا کلام د شیخ الاسلام ابن تیمیه ده علامه ابن قیم ده او یو کتاب لیکل په تصحیح الدعاء نومان ده دا کتاب په 308 او یا یم صفحه کې وی وقد افردت فی انکاره جزءا ما یو مستقل جزء او تصنیف کړی د دې د انکار باره کې اجتماعی اذان کیږي چې اذان سلطانیه اذان الحوق ورلوي چې د جماعت غني مناری دی په یو غټو بلګو کې دغه چغلي او کوم مناره کې نیوی لاندې اذان کیږي په یو جماعت کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د بدعت ویلې په مجمع الفتاوا کې او کنه بنا بر حاجت شوګدا سي کوي چې دومره لوی جماعت دی چې د اغي یو طرف لم یو لوی محله ده په غټ باندې بل طرف لم محله ده شا طرف لم ده بل طرف لم ده او یو اذان نه کافی کیږي چې د جمعات په یو مناره کې دی او خو صرف یوې محلي والا واوریدل او بل طرف له دومره لوی جمعات سره که بعضي مساجد لوی لوی شته نو بیا امام شافعي رحمت الله علیه په کتاب الام کې د دې اجازت ورکړه چې یو لوی جمعات ته راغی په سلور واړو اطرافو کې جدا جدا مؤذن اذان کوي اذان اجتماعي بنې دی والله اکبر وي ورپسې بل وي یو ګډ باندې جدا اذان او شو مستقل چې د خې طرف والا خلک یو اوري بیا د دس طرف چې د جمعه تم قبلي طرف لري پاغه کې دوی مؤذن اذان او خپل چې کوم محله چې غي واوري او دغه شانت شا طرف له دواړو طرفونو له مستقل اذان شنو امام شافعي رحمت الله عليه په کتاب الام کې د دې اجازه ورکړه بنا بر ضرورت خو دا ضرورتونه ختم شوه د لسپیکري مسپیکري چې راوته بس یو اذان کافی دی باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد دا باب د په بیان د دلیل دا چا کې چې اوی په سفر کې به یو مؤذنین مفهوم مخالف شته شو چې په حذر کې بنا بر ضرورت کې یو نه سیوا مؤذنی خیر ده و به قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهب عن ايوب عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فاقمنا عنده 20 ليله مالک بن الحويرث رضي الله عنه چې مو نبی اسلام لراغلی وو د قوم څخه کسان عمر سره په دا غډل کې تر دې چې دا شل شپې مو تیرې کړې وي نبی رسول الله سره شل شپې پاتې شوی او وکانه رحیما رفیقا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهربان او شفقت کوونکی وو رفق او شفقت کول او خفقیدو په امتیانو فلما را شوقنا الی اهلینا هر کله چې وکړو شوق زمو خپل کور لا چدای خپل اهل لا شوق را پورته شوی ډیر رضی دل کثیر کی قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا موږ له ویلو چې لار شي واپس خپل کورونو لا نو پر خپل اهل او عیال کې شی غیل تعلیم ورکو یو مسکوي فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم تلشد مستم را حاضر شنو اذان دې کیتا سلیوتن او امامتی زر کئی تاسو لپتاسو کی چکم مشر دے یا دا علم پا اعتبار سره لوئی دے دا عمر پا اعتبار سره مشر دے یا پا علم کی مشر دے نوازی تاسو لامامتی زر کئی فیدا حضرت الصلاة دا موضع ترجمه دے خدا روایت مختصر ده رست باب کې مصنف رحمت الله علیه مفصل ذکر کړي فاغي کې ور سره دام بي اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيما ثم ليؤمكما اكبركما کله چې تاسو په سفر کې رواني او زي مې یو تن لتاسو لاذان کی ترجمه مثل باب سره مناسبت ته چې ليؤذن في السفر مؤذن واحد يوم مؤذن بي ده نبي اسلام چې دی لګل په حالت د سفر کې چې مدینه خپل کور لسل فلا را کې کله موږ وخت تر باندې راغلو یو تن لپتاسو کې اذان وکي باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعه والاقامه باب د په بیان دی کې چې مسافر به اذان کوي چې کله دی جماعت وړلوي ګڼ کسان دي او سفر کوي نو اذان هم کوي والاقامه اقامتهم وكذلك بعرفه وجمع دارنګ په میدان عرفات کې او په مزدلفه کې جمع المراد مزدلفه ده فاغي کې به اذان وی اقامت وی وقول المؤذن الصلاه في الرحال في الليله البارده او المطيره او دا قول المؤذن في الصلاه في الرحال فخل کورونو کې خل زینو کې موضوع کوي چې کله د ساړه او د باران شپې سخت ساړه ده او باران وریږي نو مؤذن به د اذان په اخر کې وی الصلاه في الرحال یا دا اذان په منځ کې بوي حي على الصلاه وحي على الفلاح فزي باندې الصلاه في الرحال مسافر د لپاره مستحب دي چې اذان او مکی اقامت او مکی برابر خبره ده کده منفرد ده او کنه دا جماعت ده دا په اتفاق د ائمه اربعه سره رباب کې مصنف رحمت الله علیه احادیث ذکر کی چې مسافر لم پکې حکم ده سه د اذان او اقامت او دا فرق پکې نشته چې ګني کله غنوی جماعت نو حکم دی ورلکه منفرد وی بیان نشتا نو منفرد لم لا حکم دی تاسو جمهور مذهب دې دا سنت او مستحب عمل نه عطا ابن ابي رباح رحمت الله عليه دی واجب وی هغه وی په سفر کې دا اذان او اقامت واجب دی که چاو نسل ګننګار دي او ابن المنذر رحمت الله عليه په الاوسط کې دلیل وجوب قائل دی له ترجیح ورکړي چې په سفر او حضر دواړو کې اذان او اقامت وی واجب دی ذکر رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي مالك بن الحويرث رضي الله عنه لأمر و حكم کرو لك روايات مخي ذكرهم في ديباب كي بامراني نبي الاسلام ورلويديو چكال تاسو بزيزين روان شئ فأذنا ثم أخيما يو تن لتاسو لإذان كي وقامت كي نو أمر نبي الاسلام ويد أجوب دفاري او بلداش نبي كريم عليه الصلاة والسلام فريبان دوام و استمرار کرو اغه په حضر کې او په حالت د سفر کې او اذان بیم کول او اقامت بیم کول دلایل په اعتبار سره دا قول خو زندار دی قوی دی او جمهور علما وایي چې او کلی او خار او محله کې مسافر کیږي او هغه کې د مخکنه اذان شوه نو غفر د کفایي او سنت کفایي ادا شوه دی ورستو که څوک اذان نه کوي نو خیر دی گنجائش ورلشته په مسله کې تخفیف دی سنت دتی اذان کی ہوتا اذان یوں کہ اقامت اکتفا ہو کہ نظام مطلع صحیح دی وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر ابن الحسن عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن من النبي عليه السلام سره په سفر کې مؤذن اراده وکړي بانګ وي نبی علیہ السلام ورلوی ابرد ثم اراد ان یؤذن فقال له ابرد ثم اراد ان یؤذن فقال له ابرد درې پیر غیر اراده کړو چې ما سفخین بانګ وي نبی علیہ السلام ورلوی لکه صبر وکړي موسم یخشی حتا ساو ظل التلول تر دې چې هغه سوری د ډیرو سره برابر شي مخکې د حدیث وضاحت شوی دی چې ما سفخین انتهایی وخت کم دی هغه کې موږ دې وضاحت کړو فقال النبی صلی الله علیه وسلم ان شدت الحر من فیح جهنم یګینن سخواله د ګرمۍ دا سخته ګرمۍ چې دا د جهنم دا جوش نه ده دا غیر فوران نه وګوره په حالت د سفر کې مؤذن اذان کول نبی رسول الله ورله صبر وکا وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر یو دو کسان نبی علیہ السلام لراغلیو دو سفر اراده وا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دویلیو اذا انتما خرجتما تلجی تاسو دوار اوو تی او پا سفر روان شوی فا اذنا انو اذان کوئی دکم یو چی خوخشی یو لدر اذان کئی ثم اقیما بی اقامت کوئی دکم چی خوخشی ثم لی امکما اکبرکما بیا د امامتی در کوي تاسو دواړو لجی تاسو دی کوم علم په اعتبار یا د عمر په اعتبار سره مشر دی. نو مراد دې نه سری چې یو د امامتی در کوي ځکه چې دوه کسې د دواړو امامتی یو بل نه شو ورکول یو ور کوي. نو امامتی دی یو تن در کوي اقامت دی یو تن کوي او اذان دې په تاسو دواړو کې یو کس کوي. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا عبد الوهاب قال اخبرنا ايوب عن ابي قلابه قال حدثنا مالك قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. مالك بن الحويرث ويم النبي صلى الله عليه وسلم لراغني او من امزول ظلمه فاخمنا عنده 20 يوما وليله ليسر مشل رضي وشبيتي لكلمي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا نبي الاسلام مهربانا ونرمو. فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا أرقل جنبي الإسلام فوهشو إذا مو اشتهارا فورتشو يخفل أهلا أو شوق مروجد شوي سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فتقوسك لو مونا دعوشا بارك شمون دزان نرس مفريخيني نمو خبر ورق له شلك سوق مفريخي دي تاسورا غليي. فقال نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی چې دی ورلوی چې موږ نه غځه کې بچی دی بیا نه او خدي پاتې دی واده کړی نو قال ارجو الهلیکم نبی رسول الله ورلوی خپل اهل لاړ شي فاقیمو فیهم نو پاغی کې اوسې گئی وعلموهم ومروهم رایل تعلیم د دین ورکوي حکم ورلکوي وي وذكر اشیاء احفظها او لا احفظها او سیدونه ذکر کړل چې بعضې نه مال یاد دی او راوی شکته وي بعضې را لږ دی یاد. او نبی اسلام ورلوی چې حکم کوي وصلو کما رایتمونی وصلی دا چې موږ کوي لکه څنګه چې موږ په تم کې موږ کوم فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم کله چې موږ وقت شي نو پتا څو کې یو تن تاسو له اذان کوي او مشر د امامتی در کوي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أذان کرو دسارو پشپکی تسخ سارو بضجنان فضجنان مقام کے الاد مکی مکرمین سلی روزی مدینی طرف لرازی و تقریبا سلور 500 کلومیٹر اکی تو مکی سرخوا کے زیده نلغا دے کی ابن عمر سب دے رو او سخت دا جمیش پا دا سارا نو اذان وکړو ثم قال صلوا في رحالكم بعد اذان په اخر کې ویل خلق په خپل کورونو منازلو کې منځنو کوي. واخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر مؤذنا يؤذن او موږ خبر را کړو چې رسول الله عليه الصلاه والسلام به حکم کول مؤذن لا چې کله به اذان کول او دا شکبه ونوي به ثم يقول على اثره لا غيب اخر کې به الا صلوا في الرحال خبردار موږ کوي په کورونو کې في الليله البارده او المسيره في السفر په سفر کې به د باران شپه او یا سخت شپه وا. وبه قال حدثنا ايثا قال اخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو العبيث عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابتح فجاءه بلال النبي كريم صلى الله عليه وسلم ويما ابتح کی قتل او مکی مکرمه او قلب ابتح ورلوي اجاه بلال فاذنه بالصلاه راغلو بلال رضی اللہ عنہ خبر ورکړو د مو د مو وخت دی. ثم خرج بلال بالعنزه با بلال رضی اللہ عنہ د ځان سراغا نيزه ایستوا وړه نيزه وا امسا غونتي هغه راواغ صحت تارک ذهاب نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بالافتح واقام الصلاه ردی چې خخه کا وی تمبلا نبی صلی الله علیه وسلم مخلف ابطح مقام کې فابطح کې دغه نيزه خخه کا واقام الصلاه اقامته وكد مزدفارا جمع دريدان حالت سفر کې وګوره بلال رضی الله عنه اذان سره اقامت کړه. باب هل يتتبع المؤذن حاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الاذان صنف رحمت الله عليه وي ايا مؤذن با فاذان کې خلا اخوا دي خو اړي کنا مخ بيو خو ابو الفاقي کنا وهل يلتفت في الاذان اذان كي بيوقف بالخغوري كنا ويذكر عن بلال انه جعل اصبعيه في اذنيه او ده بلال رضي الله عنه نقل دي مصنف عبد الرزاق رحمه الله عليه ذكر كدي موصولا كانه جعل اصبعيه في اذنيه اغبدا دواړه ګوتې په غوګونو کې وردن نه کې اذان چې وکولو نو ګوتې په غوګونو کې کېږي او دا ګوتې کې خدل بدیره پاره وو چې انسان کله تیز आवाज کوي خپل غوګونه دې لپاره بند کړي आवाज یې سر لري ورسی خپل چغب په بدن نه یا هغه قوت سامعه چې هغه بند شي نو دغه قوت متوجي شي هغه قوت چې کوم انسان قوت ناطقه دی هغه له منتقل شي نو هغه کې اضافه او سیوا والے راشي او بیا فقها او اهل علم ذکر کړی چې دا ګوتې په غوګونو کې څنګه کېږي بعض دا مسواک ګوتې یاد کړی سبابته چې دا به یو وخت بل وخت وردن نه کی او بعد وی چې نه دا ګوتې بټولې په یو ځای راځم چې دا سرونه یو ځای لشي غټه ګوتا ور سره دا سلور واړه ګوتې دا به غوګونو کې ویدا سکیږي خو دې کیفیت او تفصیل په احادیث او آثار کې نه راغلي دا عمر راغلي چې جعل اصبعيه فی اذنه وكان ابن عمر لا يجعل اصبعيه في اذنيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يذرا اثر عبد الرزاق وابن ابي شيبه ذكر كذلك في مصنفين موصولا كذب بغوكي غوتيكي خديتي اذان ميقول وقال ابراهيم النخعي وي لا باس ان يؤذن على غير وضوء فليك ثم مانعت نشتا سحرج نشتا طب يودا سيوصل اذان كاي بی اودسک اذانکو نفریکی ممانعت نشتا علماء احناف او عام اهل علم موی چه بی اودس اذانکو خلاف الاولادی فخبر ندا فکچر تا بی اودسک اذانکو اذان سیده پدیک سحرد ممانعت نشتا او جنوب سره کولشی اذان کنا امام محمد رحمت اللہ علیه وی که جنوب چر تا اذانکو نو احب الی ان یعیده دا خبر دا ما فقره چی دی اعاده که دوباره رو گرزولی شی که دوباره که رو نگرزولی نو جایز دی دا اذانی شی جنوب اذانو کو وقال عطاون الوزو حق و سنت عطا نبی رباح وی دا اثرم عبد الرزاق موصولن که مصنف که ذکر کرده چی او دا حق و سنت دی دا حق معنا دا ثابت دا شریعتنا یعنی خبر دا چی په حالت دا او دا که دا اذانو شی او که اودس نویم اودس ورلس شرط ننه وقالت عائشة رضی اللہ عنها كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يذكر الله على كل احيانه عائشة رضی اللہ عنها ویچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدى اللہ ذکر قولو فهر حالت کی حالت دا اودسی بوکد بے اودسی امام بخاری رحمت اللہ علیہ داوی چی سلازم و ضروری دا اودس دا اذان دا پارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فهر حالت کی کل دنو دا اذانم یو ذکر دا کسوک بے اودسی میکولیشی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان سفيان الثوري عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه انه راى بلالا يؤذن بلال رضي الله عنه كثر شيء اذان يقول فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا بالاذان نو اذا شروع شوم كما قتل بلال رضي الله عنه خليلا يو طرف لا او بل طرف له فاذان كداخل اڑولا او روایت ده صحیح مسلم کی راش راغلی اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ما بلال رضی اللہ عنہ کتلو چه اغدا خلقی و قس طرف لتاولا ده حي علتين وفوخی حي على الصلاة وحي على الفلاح كون وغی طرف المخ یو طرف لا وبل طرف لأولو فذیکن اهل علم اختلافنه في حي على الصلاة او ده حي على الفلاة في وقت كي يمين وشمال تالتفات كل قتل ده مستحب دي كمستحب نبي اذان كي خشتا اذان كي خدا دراغل في اقامت كي اهل علم اختلاف نه كي حالت اقامت كي شي اغيلم اذان ويلي كي دي شي ما بين كل اذانين صلاة نو پاغی کم دا مستحب عمل دی لکه څنګه چې په اذان کې دی یو طرف لا بل طرف لا بخ اړول صحیح خبره دا چې په اقامت کې مستحب او سنت نه دی لکه څه دلیل پی نشته ها خبر هم دا چې پاغی کې یو بل طرف لا مؤذن د حیعلتین په وقت کې مخ اونه ګرځي لکه په اقامت کې حذر او تیزوال مشروع دی چې زر وکړی شي نو پاغی کې چې مخ ګرځي را ګرځي دا خو د حذر منافی دی او بیا په دې مخ اړول راړول کې لري التفات تفصیل په احادیث او سنن کې نه راغلي د دې وجنه اهل علم په دې کې اختلاف د فقهاو بعضي وي حي على الصلاه حي على الصلاوي نو دواله پیری به خي طرف لا او غس طرف لا ګوري حي على الصلاخي طرف لا يا حي على الصلاخي طرف لا يا حي على الفلاو دواله پیری غس طرف لا ګوري आवाज به غس طرف لا وباسي او باز وي چې نه حي على الصلاخ سره خي طرف لا يا حي على الصلاخ سره غس طرف لا يا حي على الفلاو سره خي طرف لا يا حي على الفلاو سره غس طرف لا په صحیح خبره دا ده چې د دې وضاحت او تفصیل نظر راغلی دغه عمر راغلی چې یو خپل خپل کتل مقصد څه شي د خلکو له اواز رسول دی نو که حي على الصلاه سره خي طرف لو کتل بیا حي على الصلاه سره ګس طرف لو کتل نو بیا مقصود ادا شو او کنه دو پیری یو طرف لو دو پیری بل طرف لو بیا مقصود ادا شو دغه په خوا د سپیکر نه وي او برکت له بختل نو دی خي طرف له حي على الصلاه او دې طرف لکم خلک دي چې غي له اواز رسي بیا ګس طرف له غي له اواز رسي دا احتمالات اسن د سپیکر سره ختم شوی دي نو اوسم دا دي کنه دی باز چې علت ختم شو معلول ور سره خود به خود ختمي او څه په سپیکر دار کې او دې ګوري خو ها خبره دا چې سنت اوسم باقی صحابه کرام مخکې او دي شي اگر چې اوس دې له ضرورت نشته چې سپیکر لګیدل ته یو قابل خوا ګوري باب قول الرجل فاتتنا الصلاه باب د بیان دی چې یو سړی داسې وي مدرا نه لاړو نو آیا دا خبره جایز ده که مکروه ده فعام اهل علم ویچه پده که ممانعت او سکراحت نیشتا و خبره داده چې په الفاظو کم سره اتباع د شریعت وکی ابن شیرین رحمت اللہ علیه ذکر بکی چه دا مکروه کرنه دی چه سره فاتت نسولا وی خبیا امام بخاری وی چه نا دا نبی کریم علیه الصلاة والسلام چه کم حدیث راغلی غصهی ده ذکر پاغی کې لفظ د فوت دا د موز د پاره استعمال شوی دی درې کې سکراحت نشته وکره ابن سیرین ان یقول فاتتنا الصلاه محمد ابن سیرین رحمت الله علیه دا خبر خلاف ادب ګڼل نه مکروه نه مراد خلاف ادب دا چې یو سره وی فاتتنا الصلاه مزرانه لاړو ول یقول ودا سی وی لم ندرک یره مزمر اعلان دی نکو راګیر می نکو ومصنف رحمة الله عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أصح النبي كريم صلى الله عليه وسلم قول أصح معنى هذا أحق بالأخذ لا فعمل كله رانيوس ردير حق دار ده ذكا غي لفظ دفوت استعمال كده وما فاتكم فأتموا هريس كبراشي موز كتاسو نفوت شو كتاسو يكورا كي ابن شيرين رحمة الله عليه ده أثر النبي شيبان رحمة الله عليه ومصنف موصولا ذكر كده وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال بينما نحن نسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم استمع جلبة رجال والنبي عليه الصلاة والسلام سلم ومسكول النبي عليه السلام دس كسان ودس صلو أواز وأوريده فلما صلى قال ما شأنكم موزي شوكنا غين يتقوسكو جسو هال استاسو لاس أوازون ما وأوريده قالوا استعجلنا الى الصلاه غيور منك تلوار سرا ومزلا تلوار موك مزلا قال فلا تفعلوا نبي الاسلام عليه قال سبك وجه من دو هي دربار موري ديشي اذا اتيتم الصلاه فعليكم السكينه مزل راضي نف اطمئنان سر راضي فكلا راضي فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ثم مسكم رايلان دو امام سر نغو كي او كم درن لاو فوت شنو اغب بيا پورا كي امام ده سلام نرستو نو منډه وال نه دی په کار کې څوک معمولی اونتي قدم راتیس کی راتیزو لشي چې لکچاف شي منډو او چاخلو کې فرق دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نقل دی چې هغه کله جمعات لتنو پوي به شي اقامت شروع شو اذان کیږي نو لګ به قدم راتیس کو او تلوار به وکا هم منډه به نه والي ځکه د سعی او د منډو نه من راغلی دا باب ما درکتم فصلوا وما فاتكم فاتموا دا باب د په بیان دی کی کم مستاسو ده امام سر رحلان ده کراگیر بکنو اغا او کئی او کم چه ده تاسو نفوت شنو اغا پورا کئی و بهی قال حدث قاله ابو قتاده عن النبی صلی اللہ علیه وسلم و ایدا ابو قتاده رضی اللہ عنہ ده نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم نقل کری جی ما ادرکتم فصلو وما فاتکم فاتمو لکه مخکې روایت ذکر شو د ابو قتاده رضی الله عنه پرې له خلک باندې چې موږ لتا سو راځي نو منډه مو هي په خلار راځي کم چې مورالان نه کو نو به کوي او کم چې فوت شو پورا به کوي وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم الإقامة التي تاسو إقامة ووري فامشوا إلى الصلاة نمز لراذي وعليكم السكينة والوقار أو فتاسو باندني ارام او عزت وی یعنی خو په عزت او په کلار راځي ولا تسرعوا من لموهي تلوار مکوي فما ادركم فصلوا وما فاتكم فاتموا ثم اسكبر الان نكون کوي او کوم چې در نفوت شو فاتموا وغفر کوي فبعض الفاظ تراغلي دي وما فاتكم فقضوا ثم اسكبر تاسو نفوت چون راوي قضا به خير درو ګرځوي ما لفظ فقضوا سنن نسائی او مسند احمد کی راغلے دے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ پا فتح الباری کی ہوئی اکثر روایات پا لفظ دفعت موسر راغلی دی او کم روایات کی لفظ دفقضو راغلے دے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ بے فقضو لفظ لشاز ہوئی کہ محفوظ لفظ دفعت مو دے او ہر تی لفظ دفقضو دے روی دا شاز دے او تی خبر دادا ادا دوارا الفاظ سیدی ثابت تھی لفظ د فاتمو او لفظ د فقدو دواړه ثابت دي شذوذ په کینش تا چې غنیو د شاسی بل محفوظ ابن دقیق العيد رحمت الله عليه خپل کتاب الالمام کې ذکر کړی ابن الملقن رحمت الله عليه تر په البدر المنير کې نقل کړی لفظ د فقدو ثابت دي لفظ د فاتمو په دې باندې اصل کې یو فقهي مسله بنا کیږي په دې کې د اهل علم اختلاف ده چه مسبوق د امام د سلام نرستو کل موز را گردی یو کس ده امام پتی ادره دو یو رکات دو رکات ده امام سر را لاب دیکل او سموز تینتل ده مسبوق وی نو ده چه ده امام د سلام نرستو ده خپل موز پورا کئی نو ده ده ده موز اولنی حصه ده که اخیرنی حصه ده چه کم پورا کئی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه وی چه ده ده ده موز اولنی حصه ده استدلال کوي د دې روایت نشه وما فاتكم فقضوا سمجه تاسو نه فوت شنو هغه قضا بر وګرځوي ځکه قضا د فوت شي وي قضا د څه لپاره لې صلات الفائته یو شیطان د هغه اول سر فوت شي او تیر وګرځي امام شافعي رحمت الله عليه چې نه دایم اخیرا نه هي سره امام نه پس لري کوم پوره کوي استدلال کوي د لفظ د فاتمونا ځکه اتمام لا يكون الا لما بقيا اتمام دی لوی چې دی یو شی اول سر دی راګیر کړه فرصته نه ورپسې پوره کې او قضا دی لوی چې اول سر درنته لې نو امام سی وای دی اول نه مو دی راکم چې رستو کوي او امام شافعی رحمت الله علیه سوی چې دی د اخیر نه هی صدا امام مالک رحمت الله علیه په دې مسله کې تفصیل او وضاحت کوي او چې دا کم مو دی د امام نرستو پوره کوي نو په اعتبار د افعال سره دا د دد موز اولنۍ او رمبنۍ حصه ده بنا به په دې باندې کوي او په اعتبار د اقوال سره په نسبت د اقوال سره دا اخیرنۍ حصه ده نو قضا به را ګرځي جمع بین الروایتین کوي امام مالک رحمت الله علیه ثمره د اختلاف به کوم ځای کې څرګندېږي مثال په تور باندې یو سړی د مازیګر یا د ماسپخین یا د ماسخوتن موز د امام سره کوي یو رکات را لاندې کو درې رکات ته نسی دي نو دا درې رکات به څنګه ادا کوي بنا بر دې اختلاف د دې مذاهب په تراغل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا باقی مند درې رکات به داسې ادا کوي ک صلات المغرب لکه څنګه چې د ماخام موزي دې چې او درې دو اولنې رکعت بمدکی ورپسې دویم بمدکی دو رکعت شېو کې راغې نه پس به په قاعده باندې کیږي او دا غي نرسته به بیا دریم رکعت له ودريږي اخیرنې رکعت به تشو کی به عینه عمده سه به لکه د ماخام مسجد څنګه کیږي ځکه دا د موز اخیرنې حصہ ده اولې صدد نه تللی ده د موز اولنې حصہ ده او امام شافعي رحمت الله علیه وی چې نه دا د موز اخیرا نه حصہ ده نو څنګه به کوي اولنې رکعت چې څنګه ده ودریږي درې رکعت ته نه تللی دي نو اول رکعت به ډکو کی او کی بني او بیا به ورپسې دوه رکعات کوي، نو یو رکعت بډک وي یو بتش وي، لکه درې رکعات دې نه پاتې دي. امام سلام وګرځول دې ودرېدو، نو دا ډومبنه رکعات چې دې کم کړي دا بډک وي. بیا د دې رکعات سجده شو کا، نو درېم رکعات لبرا پاسینه قیدی باندې بکینی، ځکه دا رستنه ایسا د مخکینی مستر له یو ځای کوي. نو دوه رکعات شول، بیا درې رکعات لودريږي، درې رکعات بو کی سلورم رکعات بو کی. او امام مالک رحمت الله علیه او دا رائے په مذهب حنفی کې د امام محمد رحمت الله علیه دا وی درې رکعات په دې ترتیب باندې کوي چې امام سلام وګرځولو نو دې بودريږي، ړومبنه رکعات بده ډکو کی او بیا بقیری لکینی راپاسی بنا، او بیا چې ورپسې کم دریم رکعات کوي نو هغه به ډکو کی. په اعتبار د اقوال سره د اخیر نه حصہ د مزدا، او په اعتبار د افعال سره، په اعتبار د افعال سره اول نه حصہ، او په اعتبار د اقوال سره اخیر نه حصہ. نو دا دویم رکعات بده ډکو کی قیدی لکینی، د دوی می قیدی نشي د راپاسې د دریم رکعات له ودریږي، نو دغه رکعات به مدکې اخیرنی رکعات به تشو کی. او په مذهب حنفی کې ترجیح دی طرف له اعتماد فريق او باندې کوم چې د امام محمد د امام مالک رحمت الله علیه دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو کل مغرب به کوي، او امام محمد رحمت الله علیه وې څنګه به کوي؟ یو رکعات به کی، دا رکعات به ډکې قیدی له بکینی، دریم رکعات له شي ودریږي، نو دا رکعات به وی ډکه خو د قیدی نه پس بدلی له ودریږي، او سلورم رکعات خو اسیم تشته ورته بولیږي منځ کې قاعده نشته. فلا بنا د پدې باندې چې ما حاتکم فاتموا یا ما حاتکم فقضوا. باب متى يقوم الامام اذا راى الامام عند الاقامه. دا باب د بیان لري کې چې کله به خلق ودریږي کله چې امام ګوري عند الاقامه په وخت د اقامت کې. پدې باندې خو اتفاق ده چې امام د جمعات نه بار دی، لاره د نشو نه دی، نو تراغ پوری به خلک نو دريږي تر سوچ امام کتل نه وي. ځکه رسول الله عليه الصلاه والسلام وي دا قیمت الصلاه فلا تقوم حتى تروني. چې اقامت د مزد لپاره او شو تراغ به دريږي نه چې زمو کتل نه دي، نبی رسول الله به کور نه راوته. او چې نه امام په جمعات کې دنه موجود دی، اقامت شروع شو نه بیا به په کوم وخت کې خلک دريږي په صفونو کې. علماء احناف وی ده حیا علی الفلاث ربو دریگی، او شوافع وی چه کل مؤذن ده اقامت نفارق شو اقامت ختم شو نعوب دریگی، او حنابل وی چه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ربو دریگی. امام مالک احمد اللہ علی وی چه پدی که صحد محدود نشتا، بس اقامت شروع شو که اول که ادری دل که پمند که که پاخر که. د انصاف خبره حق خبره په دې ځای کې دا ده چې دا کبي خبره مخکې ذکر شي احادیث او سنت کې په یو باندې دلیل نشته. امام مالک رحمت الله علیه قول اقرب ده، په احادیث کې دا تفصیل نه راغلی چې یا بحی علی الفلاثره ودریږي، یا د قد قامت الصلاثره، یا د اذان ختم د اقامت ختمیدون وروسته. په نصوص کې صرف دغه خبره راغلی دي چې انسان دی په داسې وخت کې ودریږي چې دی په هغې کې صف برابرول شي، چې صف برابر دی بس اقامت ختمیږي. او امام صاحب صرف دغه عمر وایي چې صفونه برابر کوي سیده کوي، باقي خلک تیار شوي وي. دې لپاره محدود حد نشته چې په اول کې به ودرېږي، اخر کې به ودرېږي، منځ کې به ودرېږي. او دغه عمر خبره کافي ده چې تکبیر اولا انسان را لاندې کړي، تکبیرۃ الاحرام کې شامل شي او صف برابر کړي. باقي دې لپاره دا حدود د حی علی الفلاح، یا د قد قامت الصلاه، یا د انتهاء الاقامه جوړول، دا ټول خبري ایماني سره صریح دلیل نشته. او به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال كتب الي يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني. فلا اقامه في المزدفاره نتاسوي ادري غينا تردي چې ما ويني. باب لا يقوم الى الصلاه مستعجلا وليقم اليها بالسكينه والوقار. باب د بیان د دې کې چې مزلب په تلوار باندې نه راپورته کیږي، راپورته د شری مزلب په اطمینان او عزت سره. حافظ ابن حجر رحمه الله عليه په فتح الباري کې په دې ترجمه الباب سره مصنف رحمه الله عليه حديث د صحيح مسلم له اشاره وکړه. ابو هريره رضی الله عنه چې نبی رسول الله فرمایي اذا خوب بالصلاه فلا يسعى اليها احدكم فلجد مزد فار اقامه وکړي شو نو بیا من دې مو وهاي فکلا رازي. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن نبيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينه تابعه علي بن المبارك. ویکره چې قامت وکړي شي د مزد لپاره بتاسو ودریږي مصر دې چې ما وویلای په آرام او اطمینان سره راځي. باب هل یخرج من المسجد لعله. باب دې په بیان د دې کې چې کله په جمعات کې اذان وشو نو یو کس بیا د جمعات نه راوته شي برابر ضرورت بلا ضرورت خو د جمعات نه راوتل بیا ګناه ده چ اذان وشو ته په جمعات کې سہاجت او ضرورت نشته او د جمعات نه روزي. حدیث د صحیح مسلم کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه یو سړی او کته خرج من المسجد بعد ان اذن المؤذن. مؤذن اذان کړ او د جمعات نه روته نو ابو هريره رضی الله عنه اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم. دې سړي د نبی عليه السلام مخالفت وکړه او کنا علت او ضرورت ته یو انسان او دس نشته او دسته پار راووتو یا حالت د جنابت کې دی اودو په جمعات کې او اذان واورید را پاسېدو نو د غسل لپاره بار راووتو یا دی په بل جمعات کې امام دی او بل ځای اذان جمع لرسي یا د او دسماتي ضرورت ته ورلا نو بنا بر دې حاجات او ضرورت راوتې شي او اسې به سراوتن د ګنا نه. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد اقيمت الصلاه وعدلت الصفوف. نبي الاسلام مذ فارد كور نروتو اقامت دوسه او صفنه برابر شوي بس جمع دريده حتى اذا قام في مصلاه انتظرنا ترديش نبي الاسلام والسلام خل دوس په ځای باندې ودريدو انتظار کړو مو ان یکبر دا چې اوس الله اکبر و یو نیت بکړی ان صرف د الله پیغمبر روان شو او جمعات نه وته وقال علی مکانکم او نبی رسول الله والسلام صحابه و لوی دی وعلى مکانکم علی مکانکم تاسو په خپل زبان و درې گئی فمکثنا علی هیئتنا ومن په خپل حالت باندې ولاړو اشاره شویو حتی خرج الینا ترضیت نبی رسول الله ذکر نو واپس راوته او ينتف راسه ما ان وقد اغتسل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سر نه د ابو ساس کتل قطرات روان غسل کړ غسل د نبی رسول الله نه هیر شو او بنا بر ضرورت وګور اذان تکي شي اقامت مشو نبی رسول الله خلق لوي علی مکانکم فزه ودری گئی خلق ورله انتظار کو نبی رسول الله غسل کړ وته. باب اذا قال الامام مكانكم حتى يرجع انتظروه. دا باب د په بیان د لیکي چې کله امام خلق لوي په خپل ځای ودری گئی لید انتظارو کی هرلی چې امام مور لرا واپس شي. مطلب دا چې مناسب خبر ادا ده چې لید امام انتظارو کی او سمدستی ځان لبل کس نه مخې لګی چې غلس عذر پیښ نه او کوموس کی ورلسه مسله چاله پیښ شوا نو بیا دې کوموس کی خلګره نه وي چې انتظار مې وکړي پدې ده بلکې استخلاف دیو کی ځان نه رست یو کس تلاش نه ونی شي رامخ کیږي کی باقی مندمو با برابر کیده د لار شخص پر حاجت او ضرورت پورا کی. وبه قال حدثنا اسحاق وقال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال اقيمت الصلاه فسوى الناس صفوفهم. اقامت شو د مزه پار نو خلق صفونه برابر کړو فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب. نبي الاسلام روته وړاندې شو او حالت د جنابت کې غسل دې ایرو ثم قال على مكانكم خلق له په خپل ځای ودرې گئی فرجع فغتسل نواپس او غسل کړو ثم خرج وراسه يقطر ما ان فصلى بهم. بیا نبی رسول الله روته د سر نه وبس سيدي خلق له جمع کړي وا. باب قول الرجل ما صلينا. سبب د بیان دې کې چې وسړی دا سوې ما صلينا موږ مز نه کړه نو په دې کې سم مانعت او ثبات نشته یو سړی دا وایي ما صلینا ما له موږ نه کړی ته ابراهیم بن خیر رحمت الله علیه کراهت منقول له هغه بدیل مکروه چې دا لفظ دی څوک نو مصنف رحمت الله علیه چې نه پرې کې حرج نشته. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت ابا سلمة يقول اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ما كدت ان اصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما افطر الصائم روايه مخكم تير شويه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى بطحان وانا معه فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب فذلك يقول النبي كريم صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قسم امام دا مزدر اکڑے نو دا سویل چی ما صلینا یا ما صليتها فذلك اسم مانعت مشتا لحظ جائز دے باب الامام يعرض یا تعرض له الحاجة بعد الاقامة باب دفع بیان دے کی چی دا اقامت نرست امام لس ضرورت پیخ شو ودلګ انتظار کول شي ساري دي شي وبه قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز هو ابن صهيب عن انس رضي الله عنه قال اقيمت الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام الى الصلاه حتى نام القوم انس رضي الله عنه چې موږ د پاره اقامت شوی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او سړی سره پټ پټ خبرې کولې د جمعات په اړه چې ولاړ ور سره فما قام الى الصلاه حتى نام القوم نبی اسلام موږ له نو درېدلې تر دې چې بعض خلک د شوی مو دومره وګړي خبرې راغ سره د جمعات په ګټ کې وکي چې خلک بعض او د شوی مو خوب ورغلو نو بنا بر ضرورت چې سړی په منډه کې کشرته توې زده موږ کوم او د لبه ترغې څخه نقصان ملاوي سه اهمه مسله ده د اقامت او د مسلمان کې کول شي باب الكلام اذا اقيمت الصلاه باب د بیان د دې چې خبره کول تل چې موږ د فاره اقامت شي بنا بر ضرورت نه جایز سم مانعت پکې نشته وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد قال سالت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاه وما ثابت بناني تقول له حميد وي یو سړي بارك چې خبره کوي پس د اقامتنا فحدثني عن انس بن مالك قال انس رضي الله عنه حديث را بیان کړو يقيمت الصلاه فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فحبسه بعدما اقيمت الصلاه فمذ بار اقامت شو نو نبي رسول الله عليه وسلم مخامخ شو قال الله پیغمبر اشاره کړو د جمعات په وخت کې ور سره وګدي خبرې کوي تر دې چې اقامتهم ختم شو مخکې روایت کې ذکر شول بعض خلکو د شویمو باب وجوب صلاه الجماعه باب د بیان دی کې ناری نو لجمع سره مشکول دا واجب دی ناری نو لپاره موز با جماعت جمهور اهل علم پنیز باندې دا وجوب عینی دی وجوب عینی دا چې په هر یو فرد باندې واجب دی دا مذهب دی د احناف او حنابلو د امام بخاری ابن المنذر رحمت الله علیه دارنگ ابن حزم شیخ الاسلام ابن تیمیم دیل سرجی ورکڑے لیکن قرآن او دا سنت گن نصوص دی پا عجوب باندر آگدی ورکعو بعر راکعید مسکا ویتاسو دا مسکا انکو سرا مطلب دا مز با جماعت ادا کوئی و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة گورا صلاة خوف صبر او غد ضرورت تیو بنا بر عذر فاغی کم جمع پری خودل نشتا تفصیل مخ کے ذکر شو صبراشی چې صبر په تکلیف سره موږ د انتظار کول دي چې قبلم پکې پر خدای شي موږ با جماعت په حتی لوسه نه پرې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم له صحابي راغې ټول صحابي اجازه ته غوښته چې په کور کې جمع کوم نبی رسول الله صلوات و سلام ورلوې چې اذان आवाज اوري غوي او خچ आवाज اوري نو بیا اجب بیا دا دعوت قبل وا او موږ له حاضرېګه داوود ظاهر رحمت الله علیه په کومه مبالغه کړې چې غوي دا جماعت د دې موږ د فارش شرط ده څنګه چې د شرط نه بغیر مشروط نشي موجود دی نو که با جماعت شو موږ نه کوي موږ د سره کیږي نه او په مذهب حنفی کې یو قول دام دی چې سنت مؤکد نه خو دومره سنت مؤکد چې واجب سره په قوت کې مشابه دی او بعض اهل علم دې فرض کفایه وایي په هر حال راجح قول چې اکثر علما دي هغه په دې دی چې لا وجوب عینی دی په ناری نه باندې وقال الحسن ان منعته امه عن العشاء في الجماعه شفقه لم يطعها حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم کچرت یو کس خپل مور د ماسپتن موز نه د ماسپتن نموز نه بچی منکول د شفقت په تور باندې چې تیار د بچی امزا لم يطعها د به مور تابعداري نه کوي لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق الله فنا فرمانه کې د مخلوق تابعداري نشته وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب ليحطب وي قسم له فغزات تلاغ فلاس کې زما روح نه یقینا ما قص کړه اراده مې کړل چې حکم کوم په لرغو باندې ليحطب دې لپاره چې راځم کړه شي ثم امر بالصلاه فيؤذن لها بیا حکم کوم د مز نو دې لپاره اذان وکړي شي ثم امر رجلا فيوم الناس بیا حکم کوم یو سړی د خلکو له امامتي او کې جمع او کې ثم خالف الى رجال بیا لار چې ما خلکو پسې فأحرق عليهم بيوتهم كم جمد لدي راغلي كوي فسلار شم چکورو نه پاغي واده وسوزو سره د کورو نه وسوزو والذي نفسي بيده قسم ني زما فغزات زما نفس دا پلاس کړي لو يعلم احدهم انه يجد عرقا ثمينا فشرت فتو يوتن د بيلرا چې د بمومي عرقا ثمينا يوصر بدوکه پدې موږ کول باندې د صرف د وخي او اډوکه ملاويږي پدې موږ لبدې راغلي وي یا د عرقن سمینا مانا دا د اغه اډوکه چې داغې نه څو هه پړلې شوې دا ولګه پکې پاتې ده او مر ماته نه حسنه ته لې یاد بيزي دوه کپې خيستا اغلام د کوم خپې پنځه شي ورلوي د چيلې او د بيزي د خپې قشر تداور لملاوي دي یا مر ماته نه ویل کې دي شي د دې چيلې چې کوم خپدا او د خپو چې کوم نو کې دي دوا داغی په منځ کې چې کوم معمولی غونته غوخه یې چې دا معمولی غوخه موله په دې موز ملاوي ده د بور لزان را رسوله او یاد مر ماته معنا ده د دوه غشي صرف یو دوه غشي په چادله ورکول یو دوه لختې دا واخله او د ماسقطن موز لراشه او یا موز لرا حاضر شرودی براغلی وي لو يعلم احدهم انه يجد عرقا ثمينا او مر ماتين حسنتين لشهد العشاء فبتو يوتن د ویلا چې مو میره یو سر بډو کې یا غبیکار اډوکه یا د بیزی دوه کپې خيستا یا یو دوه غشي نو ها وخا د بمز د ماسپتن له حاضر شوی مطلب دا کله غونتی دنیوي فایده پکې وی بیا براغله وي خدای اخرت غټي فایده پکې دی غد له تاوان خیر یو نه حاضرېږي باب فضل صلاه الجماعه باب د په بیان د فضیلت د مز با جماعت کې چه جمع سر مسکول ده دیسه فضیلت راغلی وکان الاسود اذا فاتته الجماعت ذهب الى مسجد آخر اسود ابن یزید الى تابعی ده اسود نخعی فلیچه بدنا جمع فوت شوا نبل جماعت لبتلو چه پاغی که جمع رالان دیکی و جاء انس بن مالک رضی اللہ عنه الى مسجد قد سنی فیه انس رضی اللہ عنه جماعت لراغلیو نفاقی کی جمعت نشوی وا فأذن و اقامان و اذان کرو و اقامت کرو و صلا جماعتا او مذبا جماعت ادا کرو انس رضی اللہ عنہ دا اسم امام بحقی پس ای سند باندے ذکر کرے جماعت لراغ جمعت نشوی و اذان کو اقامت کو او مذبا جماعت ادا کو حکم دا تکرار الجماعہ مسجد کی دوباره جمع کول مکرر جمع کول د دې څه حکم دی نو دې لپاره مختلف صورتونه دی بعض اتفاقی او بعض کې د اهل علم اختلاف دی بعض اتفاقا ممنوع دی بعض اتفاقا جایز دی بعض مختلف فی هذه یو دا چې د جماعت لپاره مستقل امام نشته نو باغې کې څوک مکرر جمع کوي اوله دویمه دریمه او ډېرې جمع پکې کیږي نو بلیګه کراهت نشته په اتفاق د اهل علم سره بلکې امام نووي رحمت الله علیه په المجموع کې په دې باندې اجماع د اهل علم را نقل کړي او وي اما اذا لم يكن له امام راتب فلا كراهه في الجماعه الثانيه والثالثه واكثر بالاجماع تر یو جماعت مستقل امام نشته نو بیا که دوی ما درې ما وړي چې به شو کین په اجماع د اهل علم سره په دې کې کراهت نشته دویم صورت دا ده یو محلی والا یو کلی والا په دې باندې د مخکنه اتفاق وکي کله په دې جماعت کې باوله جمع په دې ټیم کېږي دویمه په دې ټیم کېږي دریمه په دې ټیم باندې کېږي او یا جماعت لراشي وګوري یو امام ولاړ دی خلک ورپسې دي او څه کسان په خپل کې ویره د پښیموز نه کړو دې چې جمع وکړو موږ بیا ودرېګو نداخو پا اتفاق دا اهل علم سر بدعت و ناروانی دکا شریعت مطهرات او اسلام دا مسلمانان دا اتفاق طرف لزور ورکی چی مسلمانان دا متفق شي او دای خود مسلمانان اتفاق ختمی چی جماعت کی لیکن چی دماز بخیر موز بیو پاوکم یو کی گی دوی مجابا بس جا یو بجا کی گی او ترزو بجو پوری کنز جمیمی دا یو بدعی مرد صحابه اکرام و سلف و ندکره مسلمانان اتفاق او اتحاد پا دی سر تسنس کی گی ختمی گی یا یو مسلمان مخکشوه باغه کې دا څه عیب نشته چې شریعت وي موږ ورپسې نه کیږي او ته به د څه موږ نه کوم بزان لکه نو دا نه روا ده په اتفاق د اهل علم سره دا صورت دریم صورت دا ده چې د عاملار جماعت د په بازار کې په اډه کې خلک په تیریږي را تیریږي روان دي نو فدی کوم کدوې ما درې ما مقرر جمعو شي نو بل اتفاق جایز دي فدی کې څه اختلاف نشته او سلورم صورت دا ده اتفاقی طور باندې یو کس دو کس جماعت لراغل جمع تنه شوی در اکلا نصر رضی اللہ عنہ جمع شوی وا نو پدی که دا اهل علم و اختلاف ده ادا سی موز دا چانه کذا شنو دید بیم جمع کودشی یا دره مدا جمع کی دیشی پو جماعت که کنه دلی سر حکم ده نو پدی صورت کې اختلاف ده حنابلہ زواهر او اصحاب الحدیث اغیداوی مستحب خبره ده چې دو درې کسان یا سیوا کسان جماعت لراغل او جمع تی نشی ده اتفاقی طور باندې نو دی دی داموز با جماعت ادا کی دا ورل مستحب ده زان زان لری موز نکی دکه امام ترمذی رحمت اللہ علیه په جامع کی حدیث ذکر کرده دارنگ امام ابو داود په سنن کی صحیح حدیث ده چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی ناس تو دیکی او سڑی رادن نش و جمع تی نشی وا نبی علیہ السلام و من يتصدق على هذا فيصلي معه سوق بفری سلی باندې خیرات کی چموز ور سره وکي نو فقام رجل فصلى معه یو سړی را پاسې دوه ور سره وکړو موږ یو ځل کړو خود سره دوباره ودرېدو بعض روایتو کې راغلی چې ابو بکر رضی الله عنه چې را پاسې دوه دغه کسره موږ وکړو اور صحابین ابو شوره په جمعات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شو په خیرات کې شو ور سره د جمع شتم نه خدای الله پیغمبر سو را پاسې ور سره ودرېدل دارنگی حدیث دا ابو داود و نسائی کی راغلی پا صحیح سند واننے رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام فرمائی صلاة الرجل مع الرجل اذکا من صلاته وحده وصلاته مع الرجلین اذکا من صلاته وصلاته مع الرجلین اذکا من صلاته مع الرجل وما کثر فهو احب الى الله عز وجل یو سره چې ځان لموس کوي نو د دین افضل او بهتر دی چې ور سره دوی مدريږي او چې درې شول نو د دین افضل دي څومره چې ډېریږي نو اجر او ثواب یې واکېږي په دې حدیثو کې ترغیب د دې طرف له چې با جماعت دې مزوکي او په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه انس رضی الله عنه دا سره ذکر کو چې جاء انس بن مالک الی مسجد قد صلی فیه فاذن وقام وصلى جماعه او رسول حدیث ذکر کې چې جمع سره مو دا ویش درجه بهتر ده پنځه درجه بهتر ده نو با جماعت دی موضوع کی و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه تفضل صلاه الفجر 27 درجه تجمع مز زان لمز باندې ویش درجه بهتر ده وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث وقال حدثني يزيد بن الهادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاه الجماعه تفضل صلاه الفجر ب 25 درجه تجمع مز زان لمز بان انفراد مز بان 15 درجه بهتر ده مخي وش ذكر فلوس 15 دوالو حديثو کې تعارض نشته ذکر عدد قلیل منافی عدد کثیر دغه اصولین ذکر کای چې مفهوم العدد لته اعتبار نی او دیم جواب داره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دا خبر د الله د طرف نه ورکړ شوی او چې 15 درجه فضیلت ته بیا د الله وسیع رحمت ته نو خبر ورل ورکو چې 20 درجه نه اول نبی علیہ السلام 15 ویلو بیا وی شو دا که خو کېدې چې دنیا ول دی وی شو بیا 15 شي ځکه فضل د الله دا تقاضا کوي چې پاره کې زیادت راځي کمه دې نه راځي او یادا چې دا په اعتبار د اختلاف د مصلیینو سره بعض له بویش درجه فضیلت په ملاویږي او بعض له پیندېش عمر چې چا کې اخلاص دی دغه په اندازه باندې. او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی دویش دا حمل په صلات جهریه باندې او د پیندېش دا حمل په صلات سریه باندې. او بعض ویلی دی چې قرب المسجد او بعد المسجد له اعتبار دی نږدې جمعات له چیزې د پینځش درجه فضیلت دی ولرې له چیزې قدمونه ډېر اخینو ویش درجه. و به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في الجماعه تضعف على صلاته في بيته. مزد سړي چې با جماعت ادا کوي دا دغن کول شي په مزد د باندې په کور کې. وفي سوقه 25 ضعفا او په بازار کې د کور په غمز باندې 15 دغنا. وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه. ويكل شي د او د سوقي نخل او د سوقي د سنت طریقې مطابق بیا جمعات لوزي او د کور نه بل شنو باسي صرف د غمز او باسي د مزد لپاره دی وته. لم يخطو خطوه الا رفعت له بها درجه نپور تکای ناخلی دی او قدم مگر پدی باندې او درجه پورته کیږي. وحط عنه بها خطيئه او پدی قدم باندې لذنه یو ګناری دیږي. فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه. کله چې موضوع کی نو همیشه ملائک دعاګان غواړي د پاره ترکه میچې د مصفاغه کې ناشوي او څه دعا غواړي. اللهم صل عليه الله تبارک رحمتنا رولګي اللهم ارحمه الله رحم ته وکي. ولا يزال احدكم في صلاه منتظر الصلاه او هميشه يوتن تاسو په موږ کې ترکه به چلي د موږ په انتظار کیږي دا انتظار موږ دي شاويږي. باب فضل صلاه الفجر في جماعه تسار موږ په جمع باندې کول لدی فضیلت. وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمہ وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاه الجميع صلاه احدكم وحده 25 جزءا. ورواه وركي دي شي غرده هغه مز با جماعت فزان لمز مان دي او سره پتا سو کې زان لمز کې 15 درجه د جمع دا بهتر ده. وتجتمع ملائكه الليل وملائكه النهار في صلاه الفجر د شپې او درځي ملائک د سار په مسکی راجمه کیږي. مخکې ذکر فل د سار او د ماځیګر په مسکی تعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل ملائکۃ بالنهار. ثم یقول ابو هريره واقرؤوا ان شئتم. بیا ابو هريره رضی الله عنه ویلي وقولوا لیلا قولنا الله کفهم شی ان قران الفجر کان مشهودا. یقینا لسل د سبا قران نستل په سبا کې یاد قران الفجر نه مراد مزد سبا د لکه کتاب التفسیر کې بلنه ان شاء الله راشي. ان قران الفجر کان مشهودا یقینا مزد سبا د له حاضر کې د ملائکه له حاضرېږي تشبيه او درجه ملائکه پرې کې راځي مشي. قال شعيب شعيب ابن ابي حمزه الحمزي پرې مخ کې سند باندې وي. وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها ب 27 درجه. مخ کې 15 ذکرو پدې کې وایي ذکر راغلی چې د جمی مز ویش درجه د ځان لمزنه بهتر ده. او به قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت طالب قال سمعت ام الدرداء تقول دخل علي ابو الدرداء وهو مغضب. وي ابو الدرداء رضي الله عنه كور لادن شو غصو فقلت ما اغضبك ما ولي غصه کړه ولي غصه شوه. قال والله ما اعرف من امر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا. قال له قسم نه نبي جنم ذکر د نبی صلى الله عليه وسلم نشه مگر دا عمر د دین خبر په خلکو کې ویلم چې جمع سره مسکی مطلب دا سره د جمع مسکی او نور په سبانه پروا نشته نور دین اغیله توجه نور کوي ضایع کړي نه هغه خپل دور خبره کوي. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء نقص دور من خبر جابر السوي. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامة عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم فابعدهم ممشا. نبي عليه الصلاه والسلام في لوي اجر ولا غث ثواب ولا فلوس في اغشوك چې دلری لری کورونو نه جمعات لرازی او ډیر قدمونه اخلي دلری نه لری وی او د مسجد لکینا لرازی والذي ينتظر الصلاه حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام او تسي لمز انتظار کوي تر دې چې د ابوز امام سره وکي د په اجر کې اوچته او پورته راغله کس نه چې موږ کې او بیا ودشي باب فضل التهجير الى الظهر باب د بیان د دې کې چې موږ له وختې تلل الى الظهر ورسره تاکید د پاره ذکر کړل د ماسپخین موږ کې یا تنور منځري نو وختې تلل ورله افضل او بهتر دي د دې کوم فضیلت او اجر راغله مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې د حدیثونو ذکر کړي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي مصنف رحمت الله علیه چون کدا روایت د خپل استاد قتیبه ندری واړه اوریدلی نو څه تبدیلی پکې نه کوي د باز تعلق تر دې مطلبات ترشته یا د باز نشته د باز غډر په سینې زورې باندې معلومیږي خو د استاد ندری اوریدلی ندری واړه یو د ذکر کل اگر چې تر دې مطلبات تر مناسبت صرف دی یو حدیث دی وبه قال حدثني قتيبه عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق نبي الاسلام وين يوصل روان فلا رباني وجد غصن شوك مدبيختو ده ازغو يوسانغي وكتا یو بوټه او چراغې په څنګه کې زو لارې طرف لراځوند او علي طریق په لار باندې فأخره نه دی لرکړی و معنا دا د غسان یې کټه چې لار کې خلکو له ذکرې زو سکیږي فشکر الله له فغفر له نو الله د دې عمل قبول کو پری ور له بخنو کا ظاهرا د دې د ترجمه مطلب سره مناسبت نشته چې وختي مزلت له خاص کر د ماسوقي مزل وختي حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې ابن المنیر رحمت الله علیه د دې په مناسبت ذکر کولو کې تکلف کړل دی او ان طاعته وان خلت فلا ينبغي ان تترك نیکی کلهګمی دا د پر خودو قابل نه ده نو لار نثار څنګه لرکول دومره باعث اجر دی چې پاغي سره د انسان بخنه کیږي مغفرت نصیب کیږي ومز له وخت څخه خو بیا ډیر دی پاغي خو بخا مخه نصیب کیږي نو دا پاغي سينزوري سره یو دغه ثابتول دی مناسبت او د ترجمه الباب سره لګونه وتړو ثم قال بیا پر مخک سند باندې مصنف رحمت الله علیه وی چې الشهداء خمسه النبي الاسلام ویلو شهداء پنځه کې مخالف شهیدان دي المطعون والمبتون والغريق وصاحب الهدم وشهيد في سبيل الله تطاعون بماري باندې وبا کې وفات شي د خېټې په مرض باندې او په بو کې د فشل کنن سواسیلابونه او طوفانونه راغلي دي دا شهداء دي او په چا باندې دیوار او چتر وغورځيږي او ذا الله فلار کی شهید وقال نبی اسلام علیہ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول فخلق لفتو لگی چې څومره اجر د اذان او بان کی والصف الاول او کوم منی صف کی ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه بانم ویدای مگر دا چې قران دازي او کی خسنه واچي په دې باندې مگر قران دازي نو کی خسنه بواچي د دې پته ور لو لگی بان له بده خلق راجم شي بیا به پاغی باندې قراندازی کوي رومبی سفله به دومره خلک را شي چې قراندازی به کوي یا چا خصنه را ووت غ به ورله مخکې کېږي نو دې د سر د مطلباب سره مناسبت سر دی اول صف به تاله را لاندې کې چې وختي را شي چې وختي نه راغلی اول صف به سنګه رالاندې کې ولو علمونه په د اسنا د ثابت سری په حدیث کرام ذکر کړي که خلکو له پته لږې ماف تهجیرې چې څومره اجر دی په وختي تللو کې موزله نو په دی ک مناسبت ترجمة الباب ترى بالكل واضح ده التهجير كده موضع الترجمة ده لستبقوا إليه نروان دوال بكر وديلا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا أو كخلق لفتو لقي إذا ما سخطنا وده سار فموز كسمر أجر وصواب ده عتمين مراد عشاء ده مخي ذكر فلش عتمان مر لبيل شي عشام راغلب ودي ديلا ولو حبوا أجر فخلقو سبان ده فخلقو سبه ولغان را رسوله خدا موز بكر خدنا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك